और जिस बस्ती में हम थे उससे पूछ लीजिए, और जिस काफिले में हम आए हैं उससे तहकीक कर लीजिए। ये बिल्कुल पक्की बात है कि हम सच्चे हैं।